یک شاخ گل، برنامه شماره 171. الا یا ایها الساقی شراب ارغوانی ده، الا یا ایها الساقی شراب ارغوانی ده، شرابی کو زداید غم فزاید شادمانی ده. ناصح اگر پیوست من عباد نوشان را کند، ناصح اگر پیوست من عباد نوشان را، تو هم از قول سیاره جواب لنترانی ده. گراینده ابیاتی که شنیدید شاعری است معاصر که در بخشی از زیباترین محال گیلان چشم به دنیا گشوده. وی علاوه بر ذوق شعر در نقاشی نیز دست دارد و گویی مناظر دلکش رانکو الهام بخش وی در شاعری و نقاشی بوده است. این بانوی سخنور و هنرمند را تخلص سیاره است و نامش نورالهدا و به نور سیاره مشهور. سیاره عارف پیشه است و در سرایندگی مسحور بیان سحرآسای حافظ. دلی از آینه مهر و وفا ساختم، دلی از آینه مهر و وفا ساختم، منزلی بحر تو از صدق و صفا ساختم. پیش از این دیر و کلیسای خرابی بوده است، پیش از این دیر و کلیسای خرابی بوده است، حالیا کعبه پر نور و ضیا ساختم. نقش دیوار و درش بر همه جا صورت توست، نقش دیوار و درش بر همه جا صورت توست. این چنین نقش من از بحر شما ساختم. گفت سیاره درویش به صد وجد و سرور، گفت سیاره درویش به صد وجد و سرور، که نهان خانه من از بحر خدا ساختم. مشکل پسنده، مشکل پسنده. گلی که نثار شد شماره 171 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم گردیده.